Kadung ono hang ngomong isuk lali nyang riko ojo riko rungokaken lan ojo riko reken. Kadung ono hang ngomong isun sing bisa njogo ati ojo riko rungokaken lan ojo riko reken. Akeh rasa hang moro tapi yo rasun tulia kabeh merga sun welas nyang riko wayah riko katon nyang ison mono uga sun katon nyang riko wayah aran isun riko ambyati isun kerasa nang ati kadung riko ya rasing kuku atin isun kerasa sintru omonge uang ojo riko kuku kadung sing kepengin tatu kadung ono hang ngomong isun lali nyang riko ojo riko rungokaken lan ojo riko reken. Akeh rasa hang moro tapi yo rasun tula kabeh merga sun welas nyang riko wayah riko katon nyang isun smono uga sun katon nyang riko wayah aran isun riko ambyati isun kerasa nang ati kadung riko ya rasing kuku ati isun kerasa sintru omonge uang ojo riko kuku kadung sing kepengin tatu. wayah riko katon nyang ison smono uga son katon nyang riko wayah aran ison riko ambyati ison karasono ngati wayah aran isun riko ambyati isun karasono ngati.